जरा भेजिए भगवान महावीर से स्मृति दिवस पर थोड़ी सी बातें उनके जीवन के संबंध में हो उससे मुझे आनंद हो। भगवान महावीर जैसा हम उन्हें समझते हैं और जानते हैं, जो चित्र हमारी आंखों में और हमारे हृदय में झूठा बन गया है, जिस भांति हम उसकी पूजा करते हैं और आराधना करते हैं, जिस भांति हमने उन्हें भगवान के पद पर प्रतिष्ठित कर लिया है, उस चित्र में मुझे थोड़ी भूल दिखाई पड़ती है और महावीर के प्रति थोड़ा अन्याय दिखाई पड़ता है। महावीर का पूरा उद्घोष, उनके जीवन का संदेश एक बात में निहित है कि इस जगत में कोई भगवान नहीं है। उनका उद्घोष इस बात में निहित है कि किसी की पूजा और किसी की प्रार्थना आनंद का और मुक्ति का मार्ग नहीं है। कोई आराधना, कोई प्रार्थना, कोई पूजा सत्य तक और आत्मा तक नहीं ले जाती है। महावीर को पहुंचना है तो प्रार्थना को, आराधना को नहीं, ध्यान को और समाधि को समझना। प्रार्थना और आराधना भगवान को की जाती है क्योंकि ईश्वर है। ज्ञान किसी ईश्वर से नहीं किया जाता, प्रार्थना आराधना किसी भगवान के लिए है, ध्यान जो भीतर सोया हुआ है उसे जगाने के लिए है। महावीर किसी भगवान के आराधक नहीं है, किसी भगवान के आराध्य हो उसके पूजक नहीं है, किसी भगवान के लिए प्रार्थना साधना नहीं है। उनका मानना जो है हमारे भीतर प्रसुप्त है, सोया हुआ है, उसको जगाना है। ईश्वर कहीं और दूसरी जगह विराजमान नहीं, प्रत्येक चैतन्य के भीतर सोई हुई शक्ति का नाम है। उसे सुखाना, उसे अभिभाव करना, उसे इसलिए किसी की प्रार्थना नहीं करनी क्योंकि प्रार्थना कौन करेगा। भगवान अगर भीतर मौजूद है तो प्रार्थना कौन करेगा और किसकी करेगा। जो प्रार्थना कर रहा है वही अगर भगवान को तो प्रार्थना किसकी होगी। प्रार्थना नहीं हो सकती लेकिन जो भीतर है उसे जगाने और उसे उत्सुक करने के प्रयास हो सकते हैं। महावीर का मार्ग भक्ति का मार्ग ज्ञान का मार्ग, उनका मार्ग भगवान के लिए प्रार्थना का न होगा। वो जो परमात्मा शक्ति प्रत्येक के भीतर प्रसुप्त है उसे जगाने, उसे जागृत करने का मार्ग है। इस शक्ति को प्राथमिक रूप से मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसे समझे बिना महावीर की परिपूर्ण उनके व्यक्तित्व का पूरा रूप, उनका पूरा जीवन स्पष्ट नहीं होता। हमने उन भी ईश्वर में परिणत कर लिया, हमने उनके भी मंदिर बनाए, उनकी भी मूर्तियां बनाई और हमने उनकी पूजा और प्रार्थना प्रारंभ कर दी थी और हम इस भ्रांति में हैं और अनेक लोग इस भ्रांति के समर्थक हैं कि उनकी पूजा और प्रार्थना से, उनकी आराधना से कल्याण होगा। अनेक अनेक लोग इस समर्थन में प्रतीत होंगे कि उनकी पूजा और प्रार्थना से कल्याण होगा, जबकि महावीर की उद्घोषणा यह है कि किसी की पूजा किसी की प्रार्थना कल्याण नहीं ला सकती है। कल्याण तो आत्म जागरण से होगा, किसी के नाम स्मरण से नहीं। महावीर महावीर या अरहंत अरहंत कहने से नहीं, बल्कि उस स्थिति में उतरने से जहां तक कहना बंद हो जाता है, किसी नाम के उद्भव से नहीं बल्कि उस चैतन्य में प्रवेश करने से जहां सब नाम छूट जाते हैं, किसी विचार का बार बार आवर्तन करने से नहीं बल्कि उस निर्विचार दशा में जहां समस्त विचार विसर्जित हो जाते हैं, वहां उसका दर्शन होगा, उसकी अनुभूति होगी, उसका जागरण होगा जो प्रभु है। तो महावीर को भगवान मानकर जो हम चल पाते हैं उसमें महावीर की प्रतिष्ठा और सम्मान नहीं, उसमें हमारा अज्ञान और नासमझी है, उसमें उनका सम्मान नहीं, हमारा अज्ञान और हमारी कमजोरी और हमारी असहाय अपनी हीनता की धारणा। प्रत्येक व्यक्ति इतना हीन अनुभव करता है कि बिना किसी के कल्याण किए मेरा कल्याण कैसे होगा। सारी जगत में सारे लोगों में ईश्वर की जो सहाय की तरह धारणा विकसित हुई उसके पीछे मनुष्य के मन में छिपी हुई हीनता और दुर्बलता है। हमें लगता है हम इतने कमजोर, हम इतने हीन, हम अपने से कैसे आनंद को मोक्ष को ज्ञान को उपलब्ध हो, कोई सहारा चाहिए, कोई पथदर्शिका चाहिए, कोई हाथ चाहिए जो हमें आगे बढ़ाए। महावीर की क्रांति की बात में है कि वो कहते कोई हाथ ऐसा नहीं है जो तुम्हें आगे बढ़ाए, और किसी काल्पनिक हाथ की प्रतीक्षा में जीवन को वैमन कर देना कोई सहारा नहीं है सिवाय उसके जो तुम्हारे भीतर है और तुम हो। कोई और सुरक्षा नहीं है, कोई और हाथ नहीं है जो तुम्हें उठा देगा सिवाय उस शक्ति के जो तुम्हारे भीतर है अगर तुम उसे उठा दो। महावीर ने समस्त सहारे तोड़ दिए, महावीर ने समस्त सहारे की धारणा तोड़ दी, और व्यक्ति को पहली दफा उसकी परम गरिमा में और महिमा में विस्थापित किया है और वो मान लिया है कि व्यक्ति अपने ही भीतर इतना समर्थ है, इतना शक्तिवान है, यदि अपनी समस्त बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा करे और अपने समस्त सोए हुए चैतन्य को जगाए तो अपनी परिपूर्ण चैतन्य और जागरण की अवस्था में वो स्वयं परमात्मा हो जाता है। व्यक्ति के भीतर दुनिया असहाय अवस्था के बोध का विसर्जन महावीर को समझने का पहला चरण है। वे कोई सहारा कोई काल्पनिक सहारा नहीं देना चाहते। मुझे स्मरण आ रहा है उनका निकटतम शिष्य था गौतम, तो गौतम के पीछे जो लोग आए वे मुक्ति को समाधि को उपलब्ध हो गए लेकिन गौतम नहीं हुआ। महावीर ने बार बार गौतम को कहा कि तुझे बहुत देर हुई, बहुत ज्ञान को सुनते विचार के समय बीता, अब तक तुझे स्वयं प्रज्ञा उत्पन्न क्यों नहीं हो रही, तू थोड़ा समझ। गौतम कहता मैं सब समझने की चेष्टा कर रहा हूं, न मालूम कौन सी बाधा है जो मुझे रोकती है। और फिर महावीर का मानव परिनिर्माण भी हो गया, गौतम अमुक था अमुक रहा। जिस दिन महावीर ने देह क्या दी गौतम पास के गांव में गया, वो जब लौटा राहगीरों ने खबर दी कि महावीर देह को त्याग दिए गए, गौतम बन जाने लगा और उसने कहा मेरा क्या होगा, उन भगवान के रहते ही मैं समाधि को और सत्य को उपलब्ध नहीं हुआ, उन भगवान की छाया में रहकर भी मैंने उस अंतःशक्ति के जागरण को अभी अनुभव नहीं किया, उन भगवान की मौजूदगी में भी मैं अभी आत्म साक्षात नहीं कर सका हूँ, मेरा क्या होगा, मैं तो डूब गया। मुझे भी क्या उन भगवान ने अंतिम क्षणों में स्मरण किया, मेरे लिए भी कोई स्वर्ण सूत्र छोड़ा है। राहगीरों ने कहा, महावीर ने कहा है गौतम को कह देना, और वो बात मैं आज समस्त उन लोगों से कह देना चाहता हूँ जो महावीर को प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, भगवान की तरह पूछते हैं। महावीर ने कहा है कि गौतम को कह देना, तू पूरी नदी पार कर गया, अब किनारे को पकड़ के क्यों रोका है, तू सबको छोड़ चुका, अब महावीर को पकड़ के क्यों रोका हुआ, इनको भी छोड़ दे। ये अद्भुत क्रांति की बात है, ये अद्भुत क्रांति की बात है कि महावीर कहते हैं मुझे भी पकड़ो मत, मैं भी तुमसे बाहर हूं, मैं भी तुमसे अन्य हूं, मैं भी तुम्हारी आत्मा नहीं हूं, संसार भी बाहर है, फिर संसद भी बाहर है, पकड़ो तो बाहर, बाहर सारी पकड़ छोड़ो, जब बाहर की कोई भी पकड़ न होगी तो भीतर उसका जागरण होगा, उसका दर्शन होगा, जो बाहर चीजों के पकड़ लेने के कारण दिखाई नहीं पड़ता है, जो बाहर की चीजों से छिप जाता है, आकर्षित हो जाता है, उसकी अनुभूति होगी। ये अद्भुत क्रांति की बात है कि कोई संस्था कोई गुरु ये कहे मुझे भी छोड़ो, आमतौर से गुरु कहेगा मुझे पकड़ो, मेरा अनुभवन करो, मैं हूं महाराज, मेरी शरण में आओ, मैं हूं सब कुछ, मैं तुम्हें पार कर दूंगा, मैं तुम्हें द्वार दिखा दूंगा सत्य का, मैं तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा दूंगा। आमतौर से गुरु कहेगा मैं सब कुछ हूं, मुझे स्वीकार करो, तुम नहीं स्वीकार करते वही कमजोरी है, पूरी तरह स्वीकार करो। महावीर बड़े उल्टे व्यक्ति मालूम होते हैं, वो कहते हैं मुझे भी छोड़ो, दुनिया में वैसा गुरु खोजना कठिन है जो कहे मुझे भी छोड़ो, मेरा अनुभव मत करो, क्योंकि मैं भी मां बाप हूं, अपनी ही आत्मा का अनुसरण करो। जो फर्क मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं मेरा अनुगमन करो तो मेरे पीछे आप चलेंगे, ये चलना बाहर चलना है, क्योंकि किसी अन्य का अनुगमन कर रहे हैं। महावीर कहते हैं बाहर किसी का अनुगमन नहीं करना है, बाहर के सब रास्ते संसार में ले जाते हैं, किसी का अनुगमन नहीं करना, अपनी ही आत्मा का अनुसरण करना है, किसी की शरण में नहीं जाना, आत्मसरण बनना है। महावीर की साधना असरण की साधना है, किसी की शरण नहीं जाना, अपनी ही शरण में आना है। इस मौन क्रांतिकारी बिंदु को समझ लेना जरूरी है, इसको समझ के फिर महावीर की साधना की क्रांति समझ में आ सकती है। तो मैं पहली बात आपसे कहूँ, महावीर को भगवान के रूप में स्थापित करके हम महावीर के साथ अन्याय कर रहे हैं। महावीर नहीं चाहते कि उन्हें भगवान की तरह स्थापित करो, महावीर चाहते हैं कि तुम अनुभव करो कि तुम भगवान हो, महावीर चाहते हैं उन्हें परमात्मा की तरह नहीं, तुम अनुभव करो कि तुम्हारे भीतर परमात्मा मौजूद है, मनुष्य की अंतरात्मा ही परिशुद्ध होकर परमात्मा हो जाती है, ये उनका संदेश है। और इस बात को यदि ठीक से दिखाई पड़े कि हमारे भीतर कौन है जिसे हम परमात्मा कह सकें, जिस देह को हम जानते हैं उस देह में तो कोई परमात्मा जैसा नहीं है, जिस मन को हम जानते हैं उसमें तो कोई परमात्मा जैसा नहीं है, देह तो बिल्कुल पशु है, देह में क्या है कि परमात्मा, देह में तो सब कुछ है जो पशु है, एक मनुष्य की देह में और पशु की देह में तो भेद नहीं है। देह के नियम वही है जो पशु की देह के नियम। देह की दृष्टि से आप पशु से या कोई भी पशु से भिन्न नहीं है। अगर हम अकेले देह मात्र में अगर शरीर मात्र है तो पशु ही है, तो देह में तो कोई परमात्मा नहीं हो सकता। मन में शायद परमात्मा हो, मन को थोड़ा झांके तो वहां भी पाएंगे, वहां तो पशु से भी बढ़कर कोई मौजूद है। अगर मन को देखेंगे तो पाएंगे वहां तो पशु से भी बढ़कर कोई मौजूद है। इस जगत में कोई पशु इतना बदतर नहीं है जितना मनुष्य का मन है। कितना पाप, कितनी घृणा, कितना द्वेष, कितनी हिंसा उसके मन में पर्याप्त है। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक ने कहा, अगर प्रत्येक व्यक्ति के मन का सारा लेखा जोखा इकट्ठा किया जा सके तो ऐसा आदमी पाना कठिन होगा जो अपनी जिंदगी में अनेक लोगों की हत्या के विचार नहीं करता है। ऐसा आदमी पाना कठिन होगा जो बड़े बड़े डांके अपने मन में ले जाता है। ऐसा व्यक्ति पाना कठिन होगा जो अनेक अनेक रूपों में व्यभिचार की कल्पना और योजना नहीं करता है। वह मन में एक दो पार्टी नहीं अनेक पार्टी जैसी इकट्ठा है। मन भी परमात्मा ही हो सकता है। ये महावीर कहते हैं कि तुम्हारे भीतर परमात्मा है, वो कहाँ होगा? ये देह तो पशु है, इसके भीतर जो मन है वो और भी पशु से बदतर है। इस देह और मन दोनों में परमात्मा नहीं हो सकता, लेकिन हमारा जानना, हमारा पहचानना, हमारा बोध हमारे शरीर और मन के बाहर नहीं है। हम अपने शरीर को जानते हैं और अपने मन को जानते हैं। इनके पीछे में किसी का कोई अंतर्दर्शन नहीं होता है। उस अंतर्दर्शन को उपलब्ध हुए बिना जो शरीर और मन के पीछे, कोई व्यक्ति इस तथ्य को नहीं समझ सकेगा कि हमारे भीतर परमात्मा है। मैं किसी से कहूं तुम्हारे भीतर परमात्मा है तो बड़ी हैरानी भर होती है। ऐसा हमारा जानना नहीं है। जोर्ज ने पश्चिम के बहुत बड़े विचारक में लिखा है, मैं सुनता हूं कि पूरब के लोग कहते हैं प्रत्येक के भीतर परमात्मा है। मैं अपने भीतर झांकता हूं तो सिवाय पशु के किसी को भी नहीं पाता हूं। फ्रायड ने भी वही अनुभव लिए हैं, वही निष्कर्ष लिए हैं कि मनुष्य के भीतर पशु के सिवाय और कोई भी नहीं है। अभी जितना काम हो रहा है मन के ऊपर, उसका अनुभव यह है कि आप बहुत धोखे में हैं। मन में कोई परमात्मा जैसी चीज नहीं है, वहां परमात्मा की झलक भी नहीं है। अगर आप आधा घंटा अपने चित्त में चलते हुए चेतन अचेतन विचारों की फर्कों को निरखें, उनका निरीक्षण करें, उनका ऑब्जर्वेशन करें, तो बहुत घबरा जाएंगे, बहुत तिलमिला जाएंगे, बहुत डर मालूम पड़ेगा, बहुत नरक मालूम पड़ेगा कि ये मेरे भीतर क्या है, यही मैं हूं, ये मेरा होना है, ये मेरी सत्ता है। बहुत घबराहट मालूम होगी और उसी घबराहट के कारण हम में से कोई भीतर जाना नहीं चाहता। लाख कोई कहे अपने को जानो, अपने को हम जानना नहीं चाहते, हम अपने को जानने से बचना चाहते हैं। हम 24 घंटे ऐसे उपाय कर रहे हैं कि अपने से कहीं मिलना ना हो जाए, कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, मुलाकात ना हो जाए। हम उसको बुलाने के हर उपाय कर रहे हैं। हमारे मनोरंजन, हमारी हंसी खुशी, हमारे आमोद प्रमोद उसको बुलाने के लिए, हमारे लड़े उसको बुलाने के, संगीत में, सेक्स में, शराब में, हम उसको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस भीतर में देखना ना कोई भी बात पहुंचे। जब तक जागते हैं बुलाए रखते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर लग जाते हैं। खाली अगर आपको छोड़े, आप बहुत फिर मिलाएंगे, बहुत घबराएंगे। ये बड़ी अजीब सी बात है। अगर एक महीने आपको कोई पलायन का, एस्केप का अपने से मौका न दिया जाए, आप पागल हो जाएंगे। एक ऐसी घटना हुई इजिप्ट में, एक वार्ता हुआ। एक स्वप्न ने उनको बात करके कहा कि तुम सोचते हो कि तुम बहुत समझदार हो, तुम बड़े अज्ञानी हो, तुम सोचते हो कि आत्मज्ञान की बातें करते हो, तुम अपने भीतर जाने से डरते हो। उस फकीर ने कहा अगर एक महीना हम तुम्हें बंद कर दें जो मैंने आपसे कहा, आप एक महीने में पागल हो जाओगे। अगर आपको मौका न दें अपने से बाहर भागने का, किन्हीं कामों में अपने को ऑक्युपाइड करने का, व्यस्त करने का, ऊंझा लेने का, और आपको बार बार अपने अपने को देखना पड़े, आप विचित्र हो जाओगे। वास्तव बोला अधिक की बात है, मैं संयोग करके देखूंगा। एक भला चंगा आदमी जो उसके द्वार से रोज निकलता था, खुद पांच को काम करके भरा पूरा परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे, खुद नजर आता था सुबह दफ्तर जाना, सांझ लौटा जाना, उसने एक शाम को खुद लौट के आदमी को मार्ग से पकड़वा के बुलवा दिया। उससे कहा कि तुम्हें महीने भर हम बंद करते हैं, कोई कसूर नहीं, एक प्रयोग के लिए बंद करते हैं। उसके घर खबर पहुंचा दी कि हमने आपके पति को, उसकी पत्नी को कहलाया, बंद कर दिया, घबराना मत, सब खर्च मिलेगा राज्य से और महीने भर बाद उसे छोड़ देंगे। उस आदमी को महीने भर बंद रखा। वो एक दो दिन चिल्लाता रहा कि मुझे क्यों बंद कर रहे हैं, मतलब क्या है आपका, मैंने कौन सा कसूर किया, कोई उत्तर उसे दिए नहीं है। उसे खाना दिया गया, उसने खाना फेंक दिया, उसे पानी दिया गया, उसने पानी नहीं लिया। वो चिल्लाता रहा दो दिन ढाई दिन, फिर थक गया, फिर पानी पी लिया, फिर और थक गया, फिर खाना खा लिया, फिर और थक गया तो चिल्लाना भी बंद कर दिया। फिर वो बैठा रहता था उस कमरे में और उसका निरीक्षण वो बात करता था खिड़की से। दिन पे दिन बीतते चले गए, वो फिर अकेले बैठे बैठे अपने से बातें करने लगा, जोर से बातें करने लगा। क्यों बातें करने लगा? अपनी पत्नी से भी बातें करने लगा, अपने बच्चों से खेलने लगा। उस कमरे में पत्नी बिना बच्चे थे। महीना पूरा हुआ, उसकी जांच की गई, वो आदमी पागल हो चुका। उसे अच्छा खाना दिया जाता, कपड़े दिए जाते थे, पहनने को दिया जाता था, पानी दिया जाता था, सब सुविधा थी, असुविधा कोई भी ना थी, लेकिन अपने से भागने का कोई उपाय नहीं दिया गया। नंगी दीवारें थी, न कोई किताब थी, न कोई अखबार था, न कोई रेडियो, न कोई सिनेमा, न कोई मित्र, न कोई और रस्ते जहां वो अपने को भुला जाते। 24 घंटे उसे अपने को देखना था, वहां सिवाय पशु के और कोई भी नहीं था, वहां सिवाय गलत व्यर्थ के विचारों के और कोई भी नहीं था। वो विक्षिप्त हो गए। अगर आप अपने मन को देखें तो सिवाय पागल होने के और कुछ भी नहीं होंगे, वहां पागल मौजूद है। तो महावीर कहते हैं वहां परमात्मा का मंदिर कहां होगा? शरीर में परमात्मा हो नहीं सकता, ये मन में कोई परमात्मा नहीं है। महावीर कहते हैं वो परमात्मा जरूर है, लेकिन शरीर को भी उस तक पहुंचने के लिए पार करना होता और मन को भी उस तक पहुंचने के लिए पार करना होता। शरीर की फर्क के पीछे है तो मन है, मन की फर्क के पीछे भी हट जाओ तो वो है जिसे परमात्मा उन्होंने कहा। हम अपने मकान के जिसके तीन खंड है, मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा शरीर, हम दो ही खंडों में जीवन गुजार देते हैं, तीसरे खंड से अपरिचित रह जाते हैं। हम उसकी बहलान में घूम घूम के जीवन व्यतीत कर देते हैं, उस आंतरिक कक्ष से अपरिचित रह जाते हैं जहां हमारा वास्तविक होना है, और उससे अपरिचित व्यक्ति निश्चित दुख में पड़ा रह जाता है, निश्चित पीड़ा में पड़ा रह जाता है, निश्चित सारे जीवन दुख को मिटाने की कोशिश करता है लेकिन दुख को नहीं मिटा सकता, जीवन भर सुख को पाने की चेष्टा करता है लेकिन सुख को नहीं पा सकता, क्योंकि दुख एक ही बात के कारण है और वो ये कि वो अपने केंद्र से च्युत है, अपने केंद्र पर नहीं है, यही उसका दुख है। वो सोचता है कि वस्तुओं के न होने से मुझे दुख है, वो दुख नहीं है, क्योंकि कितनी ही वस्तुएं मिल जाए सुख नहीं आता। इस जमीन पर ऐसे लोग हुए जिनके पास सब था, खुद महावीर के पास सब था, लेकिन उस सब ने उन्हें सुख नहीं दिया। आज तक एक भी आदमी मनुष्य के इतिहास में नहीं हुआ जिसने ये कहा हो कि मैंने सब पा लिया और मुझे सुख मिल गया, और सब पा लिया तब भी जो उतना ही था जबकि सब नहीं पाया, दुख में अंतर नहीं पड़ रहा है। जो खा लिया उससे दुख में अंतर नहीं पड़ता है, तो फिर कुछ बुनियाद में बात दूसरी होगी। दुख का संबंध कुछ पाने से नहीं है, दुख का संबंध वो आंतरिक केंद्र को सेंटर खोजने से है। हम अपने केंद्र पर नहीं है ये हमारी पीड़ा है, हम अपने केंद्र पर आ जाए ये हमारा आनंद हो जाए। महावीर की समस्त साधना केंद्रचित मनुष्य को वापिस केंद्र कैसे दिया जाए इसकी साधना है। हमारा दुख और पाप और कुछ नहीं है, एक ही दुख एक ही पाप एक ही पीड़ा है कि हम अपने केंद्र पर नहीं है। जो हमारा वास्तविक होना है, जो हमारा ऑथेंटिक दूर है, जो हमारी प्रमाणिक सत्ता है, उससे हम संबंधित नहीं, हम बाहर कहीं घूम रहे हैं, हम अपने बाहर कहीं चक्कर काट रहे हैं, हम अपने से अजनबी और स्ट्रेंजर हो गए हैं। मनुष्य के जीवन में एक ही पीड़ा है, वो अपने से अजनबी हो सकता है। ये अजनबीपन, ये अपने को न जानना, ये अपने से परिचित न होना, समस्त धर्म इस परिचय की ओर ले जाने के मार्ग के सिवाय और कुछ भी नहीं है। कभी इस पर विचार करें, कभी इसको अनुभव करें, कभी इस सत्य को निरीक्षण करें, इस सत्य को निरीक्षण करें कि मैं अपने को जानता हूं। महावीर को वही पीड़ा पकड़ी है, सब उनके पास है, सब उनके पास था, सारी सुविधा सारी व्यवस्था सारी समृद्धि एक ही पीड़ा थी, खुद अपने पास नहीं थे। सब उनके पास था, स्वयं अपने पास नहीं थे। सब उन्हें उपलब्ध था, स्वयं की सत्ता अनुपलब्ध थी। सब उनकी जीत हो गई थी, लेकिन स्वयं अनजीता था। सब उन्होंने जान लिया था, एक केंद्र अनजान और अपरिचित था। जब सबको जानकर भी सुख न मिला, जब सबको पाकर भी सुख न मिला, जब लड़को भी जब सबको जीतकर भी शांति न मिली, तो स्वाभाविक था कि ये विचार उठे कि वो जो अनजीता एक बिंदु है, शायद आनंद और शांति का केंद्र वही हो। अगर मैं इस घर में सारे कोने कोने को तलाश लू और मुझे प्रकाश न मिले, तो शायद मैं सोचूं जो कोना अनजाना अपरिचित रह गया उसे और खोजे। जो सब पा लिया उसे अनुभव हुआ कि सब पाने में आनंद नहीं मिला, शायद जो मैं स्वयं अपने को अनपाया छोड़ दिया उसे पाने में आनंद हो। और जिन लोगों ने उस स्वयं को जानने की कोशिश की, उन्हें अनुभव हुआ आनंद वहां था। आनंद पाना नहीं था, आनंद वहां मौजूद था, केवल उद्घाटन करना था। आनंद खोजना नहीं था, आनंद स्वभाव था, केवल वस्त्र आवरण अलग करने थे। मैं इस कुएं को खुद से देखता था, मिट्टी की परतें अलग की गई और नीचे से पानी के झरने आ गए। पानी वहां मौजूद था, मिट्टी से आवरण था। पानी लाया नहीं गया, केवल ऊपर के आवरण अलग किए गए, नीचे झरने फूट पड़े। वे झरने फूट पड़ने को बहुत उत्सुक थे, मिट्टी हटी नहीं तो उन्होंने फूटना शुरू कर दिया। वे बह पड़ने को बड़ी आकांक्षा से भरे थे, मिट्टी हटी नहीं और वे झरने लगे। वैसा ही हमारे भीतर आनंद उपस्थित है, केवल आवर्त मिट्टी के थोड़े से अलग करने, थोड़े से ऊपर जो आवरण है उनको अलग करने। और ये जो मैं कहता हूँ या ये जो महावीर ने कहा, बुद्ध ने कहा, क्राइस्ट ने, कृष्ण ने कहा, ये जो कहा कि भीतर वहां ज्ञान अनंत शक्ति अनंत आनंद मौजूद है, सच्चिदानंद वहां मौजूद है, केवल आवरण अलग करने से, ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये कोई विचार मात्र नहीं है, ये अनुभूति है। इसे करोड़ों लोगों ने जाना है। इस भांति अपने आवरण उघाड़ कर उस सच्चिदानंद को अनुभव किया है, उसकी अनुभूति को दूसरे लोग न भी देख सके हों तो भी अनुभूति से फैली हुई सुगंध को दूसरे लोगों ने भी अनुभव किया है। महावीर को देखकर लाखों लोगों को अनुभव होता है, कुछ हो गया इस आदमी में जो हमने नहीं हुआ है, कोई आनंद इसमें प्रकीर्ण हो गया है, कोई शांति इसमें घनीभूत हो गई है। ये किसी दूसरे स्थल पर, किसी दूसरे डायमेंशन में, किसी दूसरे आयाम में, किसी दूसरे आकाश का प्राणी हो गया है। उसकी सुगंध, उसका संगीत, उसके जीवन से फैलती हुई किरणें अनेकों को अनुभव नहीं है। उसके सत्य को तो नहीं अनुभव किया जा सकता, लेकिन उसकी सुगंध को अनुभव किया गया। इस जमीन पर अब तक जब भी किसी ने आनंद पाया है, अपने से बाहर नहीं, भीतर पाया है। मैं छोटी सी कहानी पढ़ता था, एक बड़ी मीठी कहानी पढ़ता था। एक सूफी फकीर स्त्री हुई, वो अपने घर के भीतर कपड़े सीती थी। उसकी सुई गिर गई, सांस था, सांस की अंधेरा घना हो गया, घर में प्रकाश न था, गर्मी थी। वो सुई को खोजती हुई बाहर बहलाम में आ गई। वहां थोड़ा थोड़ा प्रकाश पड़ता था, सूरज आखिरी डूब रहा था। वहां खोजा, लेकिन जब तक सूरज डूब गया तो बाहर तरफ पर आ गई, वहां अब भी थोड़ी रोशनी थी। करीब के पड़ोसियों ने पूछा क्या घूम गया है, उसने कहा मेरी सुई घूम गई है। उन्होंने पूछा ये पता चले कि वहां कहां घूम गई है, तो हम उसे ढूंढे। उस बूढ़ी स्त्री ने कहा ये मत पूछो, मेरे दुख को मत छेड़ो, मेरे भाव को मत छेड़ो, ये मत पूछो कहां घूमी है, खुद मिल जाए तो ठीक। वे लोग बोले ये बड़ा कठिन है, सुई है छोटी और ये पता न हो कि कहां घूमी है तो कहां खो जा रहा है। उस स्त्री ने कहा बड़ी तकलीफ है, सुई जहां घूमी है वहां प्रकाश नहीं है, और जहां प्रकाश है वहां सुई नहीं घूमी। मेरी सुई भीतर घूमी है लेकिन वहां प्रकाश नहीं है, और यहां प्रकाश है इसलिए यहां खुशी है क्योंकि प्रकाश नहीं खोला जा सकता है। मनुष्य के साथ भी वही घटना है, वही दुर्घटना है। हमारी आंखें बाहर खुलती है, हमारे हाथ बाहर फैलते हैं, हमारे कान बाहर सुनते हैं, हमारी समस्त इंद्रियों का प्रकाश बाहर पड़ता है, इसलिए हम बाहर खो गए। लेकिन कभी ये पूछना कि गुना कर रहे हैं, किसको खोज रहे हैं? उनको अज्ञानी नहीं बनिएगा जो खोज रहे हैं बिना पूछे कि गुना कर रहे हैं। हम सारे लोग आनंद को खोज रहे हैं बिना ये पूछे कि गुना कर रहे हैं। हम सारे लोग आनंद को खोज रहे हैं, इस जगत में और कोई कुछ भी नहीं खोज रहा है। कोई कुछ भी खोज रहा है वो मूलता आनंद को खोज रहा है, लेकिन बिना ये पूछे कि ये आनंद घूमा कहा है, जिसकी तलाश है उसे खोया था। निश्चित ही अगर उसे खोया न हो तो तलाश नहीं हो सकती, क्योंकि उससे परिचय नहीं हो सकता। मैं आपको कहूँ हम आनंद की तलाश कर रहे हैं, इस बात की सूचना है कि हम आनंद को खोए, क्योंकि जिसको खोया ना हो उसकी तलाश नहीं हो सकती। जिससे परिचय न हो, जिसकी कहीं स्मृति ना हो, उसको खोजा नहीं जा सकता। सारे लोग आनंद को खोज रहे हैं बिना इस बात को पूछे कि खोया कहां है। और जब तक हम जिन्हें पूछे कि खोया कहां है, तब तक खोज सार्थक नहीं हो सकती है, मिलना नहीं हो सकता। ये पूछिए कि खोया कहां है, और इसके पहले भी दूसरे के घर में खोजने जाएंगे बेहतर है अपने घर में खोजे। इसके पहले भी दूसरे से पूछने जाएंगे, इसके पहले भी विस्तृत जमीन पर खोजने निकलिए क्या ये योग्य और उचित नहीं है कि अपने घर में घर में तलाश कर ले, वहां न मिले तो फिर दुनिया में खोजने जाए। हम अजीब लोग हैं, हम दुनिया में खोजेंगे और जब दुनिया में नहीं मिलेगा तो अपने लोग खोजेंगे। दुनिया बहुत बड़ी है और जीवन बहुत छोटा है। अनंत अनंत जीवन भी बाहर खोजकर दुनिया का अंत नहीं होगा, हमारे अनंत जीवन नष्ट हो जाएंगे। क्या ये बात सीधी सी गणित की नहीं है कि इससे पहले कि मैं विराट दुनिया में खोजने जाऊं, इस छोटे से अपने घर में खोज लू, अगर वहां न मिले तो फिर खोजने निकल जाऊंगा। महावीर इसी चिंतन से अपने भीतर खोजे करने गए, सोचा था मैं अपने भीतर जान में अगर वहां हो तो ठीक, नहीं तो फिर और कहीं चले जाएंगे। और जिन लोगों ने भी इस चिंतन का उपयोग किया और अपने भीतर खोजा, उनमें से कोई फिर बाहर खोजने नहीं गया। आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी ने भीतर खोजा हो और फिर बाहर खोजने गया। ऐसा आज तक हमेशा हुआ कि जिन्होंने बाहर खोजा वे एक ना एक दिन भीतर खोजने गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसने भीतर खोजा हो वो फिर बाहर भी खोजने गया। मैं फिर से कहूं ऐसा हमेशा हुआ है कि जिन्होंने बाहर बहुत खोजा एक दिन उन्हें भीतर खोजने जाना पड़ा। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि जिन्होंने भीतर खोजा हो वो फिर कभी बाहर खोजने गए। निरपवाद रूप से जिन्होंने भीतर झांका उन्होंने पा लिया है भीतर कुछ है, भीतर कुछ अद्भुत विराजमान है, भीतर कुछ हमारा स्वरूप है। और मैं आपको कहूं सच तो यह है, सच ये है कि कभी अपने जीवन को भी विचार करें तो सत्य के प्रति अंतर घर के मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं आपसे पूछूं आप दुख चाहते क्यों नहीं है, आप आनंद क्यों चाहते हैं? एक सीधा प्रश्न पूछूं, आप दुख क्यों नहीं चाहते? इस जमीन पर कोई भी दुख क्यों नहीं चाहता? मां जी ने कहा कोई भी दुख नहीं चाहता, क्यों नहीं चाहता? लेकिन कभी ये पूछा हम भी दुख नहीं चाहते, मैं भी दुख नहीं चाहता, लेकिन क्यों दुख नहीं चाहता? बड़ी अजीब बात है, हम जीवन भर दुख नहीं चाहते लेकिन ये नहीं पूछते कि हम क्यों दुख नहीं चाहते। अगर ये पूछने में अद्भुत उत्तर आपको ज्ञात होगा, अगर आप दुख नहीं चाहते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि दुख विजाती है, दुख फॉरेन है, आपके स्वरूप के विपरीत है इसलिए नहीं चाहते। यानी स्वरूप कहीं ना कहीं आनंद होगा इसलिए दुख को नहीं चाहते, अन्यथा दुख को न चाहे पैदा नहीं होती। दुख को न चाहने से आपके भीतर कहीं आपका स्वरूप आनंद है इसलिए दुख को नहीं चाहते। सत्य तो यह है अगर आपका स्वरूप दुख होगा तो दुख का आपको पता भी नहीं चल सकता। अगर मेरा स्वरूप दुख होता तो मुझे दुख का पता नहीं चल सकता, बल्कि जब दुख आता तो मैं तो और प्रेम से उसे ग्रहण कर लेता, वो तो मेरे स्वरूप को और संभव जगह था। लेकिन कोई दुख को ग्रहण नहीं करता है, ये बात की सूचना है कि दुख स्वरूप को संवर्धन नहीं करता है, दुख स्वरूप को बढ़ाता नहीं, दुख स्वरूप के विपरीत से अनुकूल नहीं है। अगर दुख स्वरूप के विपरीत है तो स्वरूप आनंद होगा। हम आनंद को चाहते हैं क्योंकि हमारा स्वरूप आनंद है, हमने से कोई मृत्यु को नहीं चाहता क्योंकि हमारा स्वरूप अमृत है, हमने से कोई अंधेरे को नहीं चाहता क्योंकि हमारा स्वरूप प्रकाश है, हमने से कोई भय को नहीं चाहता क्योंकि हमारा स्वरूप अभय है, हमने से कोई दिनहीन नहीं होना चाहता क्योंकि हमारा स्वरूप प्रभु है। अगर इस बात को समझे तो जो जो हम नहीं चाहते हैं वो हमारे स्वरूप की ओर संकेत है, वो हमारे स्वरूप की ओर इशारा है। जो जो हम नहीं चाहते उससे भिन्न हमारा स्वरूप होगा। ये चिंतन जिसने जन्म पाए, जिसका अंतस्तन इससे मत इस आंदोलन से ग्रसित हो जाए, ये पीड़ा और व्यथा पकड़ ले, ये सोच विचार पकड़ ले, ये एक एक जीवन के सत्य को पकड़ के चिंतना शुरू हो जाए, मैं दुख क्यों नहीं चाहता ये चिंतन हो जाए, मैं आनंद को खोज रहा हूं लेकिन मैंने आनंद को खोया रहा है, ये चिंतन शुरू हो जाए, तो व्यक्ति के जीवन में इस सारे चिंतन के परिणाम से एक अद्भुत व्याप करना शुरू हो जाए। उसकी जो दृष्टि बिना सुनिए बाहर खोजती थी पूछने की वजह से छिटक जाएगी, वहां खोजने में रुकावट आ जाएगी और अंतरिक्ष की तरफ भीतर की तरफ झुकाव प्रारंभ हो जाएगा। चिंतन इस सत्य का चिंतन की जो जीवन हमें मिला है वो क्या है, जिस जीवन की हमारी जो अनुभूतियां हैं वो क्यों है, हम क्यों खोज रहे हैं आनंद को, क्या खोज रहे हैं, कहां खोज रहे हैं, ये प्रश्न अगर जीवन होकर अगर प्रज्वलित होकर आपके सामने खड़े हो जाए तो आपने पहली दफा धर्म के प्रति जिज्ञासा शुरू हो। धर्म की जिज्ञासा का संबंध परमात्मा है या नहीं इससे नहीं है, धर्म की जिज्ञासा का संबंध जगत को किसने बनाया या नहीं बनाया इससे भी नहीं है, धर्म की जिज्ञासा का संबंध आत्मा एक है या अनेक इससे भी नहीं है, धर्म की मूल जिज्ञासा का संबंध इस शब्द से है कि जो दुख है उसे मैं क्यों नहीं चाहता हूं, मैं दुख से सहमत क्यों नहीं हूं और मेरी क्या आनंद के लिए क्यों है। ये बाकी जो बातें हैं ग्रंथ में होंगी किताब में होंगी जिंदगी से इनका कोई संबंध नहीं है, धर्म की जिज्ञासा जीवन के विश्लेषण और निरीक्षण से शुरू होती है। महावीर के जीवन दर्शन और साधना में सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे बात प्रतीत होती है वो ये है कि महावीर का चिंतन ग्रंथों से शुरू नहीं हो रहा, जीवन से शुरू हो रहा है। हमारा चिंतन ग्रंथों से शुरू होता है, जीवन से शुरू नहीं होता। इस शब्द को बहुत विचार कर लेना जरूरी है। मेरे पास लोग आते हैं, मुझसे कोई ईसाई आता है तो वो पूछता है क्या वो मरियम जिनसे ईसा का जन्म हुआ कुआरी थी, मैं उनसे पूछता हूँ इससे क्या फर्क पड़ेगा जानने से। यदि किसी ईसाई के सिवा ये प्रश्न मुझसे कोई दूसरा नहीं पूछता है, कोई जैन नहीं पूछता, जैन लोग पूछते हैं निरोध क्या है, कोई ईसाई नहीं पूछेगा, जो उसको निरोध का पता ही नहीं। एक मुसलमान पूछता है कुरान में उतरी मोहम्मद के ऊपर तो वो किताब की किताब उतरी या किस तरह उतरी, ये कोई दूसरा हिंदू या बुद्ध नहीं पूछता है। क्यों? ये प्रश्न जिंदगी के लिए किताबों के जो जिंदगी का प्रश्न है वो हिंदू का मुसलमान का ईसाई का जैन का एक ही होगा, क्योंकि जिंदगी तो एक ही प्रश्न उठाती है, किताबें अलग अलग प्रश्न उठाती है। और जो किताबों के प्रश्न पूछेंगे वे पंडित भर हो जाए, प्रज्ञा को उपलब्ध नहीं होंगे। वे बहुत सी बातें इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें, किताबें निकालें, भाषण करें, दूसरों को समझाने के योग अपने में जंग पैदा कर लें, तो उससे कोई हल नहीं होगा। जो प्रश्न किताबों से उठते हैं वो बोलना है, जो प्रश्न जिंदगी से उठते हैं वो जीवित है, और जो प्रश्न जिंदगी से उठते हैं वे ही जिंदगी को बदलने में समर्थ हो पाते हैं, ग्रंथों से उठे हुए प्रश्न जिंदगी को नहीं बदलते हैं। महावीर के लिए प्रश्न जिंदगी से उठे और जिंदगी से उठे ये पहली बात, और दूसरी बात उन्होंने किसी के उत्तर स्वीकार नहीं किए, खुद उत्तर पाने की चेष्टा शुरू की। पहली बात प्रश्न जिंदगी से उठे और दूसरी बात अपने ही जीवन में चला शुरू की, कहीं किसी से जाकर शिक्षा लेने का उपाय नहीं किया। जो प्रश्न किताब से उठेंगे उनके उत्तर किताबों में मिल जाएंगे, जो प्रश्न जिंदगी से उठेंगे उनके उत्तर साधना में मिलेंगे। ये समझने में जरूरी है, महावीर को जिंदगी से प्रश्न उठे दुख अमुक्ति बंधन एकमात्र प्रश्न है जो महावीर के चित्त में है। एकमात्र प्रश्न है कि दुख क्यों है, दुख का बंधन क्यों है, और जब ये प्रश्न है तो एक ही साधना है कि क्या दुख के बाहर हुआ जा सकता है, क्या दुख के बंधन के ऊपर उठा जा सकता है। इसका कोई किताब उत्तर नहीं दे सकती, कोई रेडीमेड किसी के उत्तर काम के नहीं हो सकते, इसे तो अनुभूति से जानना होगा। जीवन से प्रश्न उठे महावीर साधना में गए, किस साधना में गए, लोग देखते हैं जो घर मार छोड़ दिया, राज्य संपत्ति छोड़ दी, तो लोग सोचते हैं यही साधना थी, ये साधना नहीं है जो बाहर जीतता है, उससे साधना का कोई संबंध नहीं है। साधना तो आंतरिक है, मकान बाहर से छोड़ के निकल जाना आसान है, सवाल मकान में निकल जाने का नहीं है, सवाल मेरी खोपड़ी से मकान निकल जाए उसका। एक साधु के बाबत में पड़ता था, एक बादशाह उसे इतना प्रेम करने लगा कि अपने महल में उस साधु को रख लिया, इतना प्रेम करने लगा कि बाद एक महल उसके लिए बना दिया। वर्ष पर वर्ष बीते, वो 12 वर्ष बीते, एक दिन उस बादशाह को हुआ, अब इस साधु में और मुझ में अंतर क्या है, ये तो फिजूली साधु कहलाता है, हम भी बादशाह हैं और ये भी अब बादशाह की तरह रहता है, हमारी तो कुछ मुसीबतें नहीं इसकी, वो मुसीबतें भी नहीं है, तो मजे से मौत से रहते बात। उसने सुबह बगीचे में टहलते हुए उस साधु को कहा कि मित्र, एक प्रश्न रात्रि से मेरे मन में है, मैं पूछना चाहता हूँ मुझे और आप में अब अंतर क्या है। वो फकीर सुन के हंसने लगा, हुआ सचू जानना चाहते हो तो थोड़े दूर मेरे साथ गाँव के बाहर चले, जरा एकांत आ जाएगा तो उत्तर दूंगा। बस सब उलट ठीक है, वो दोनों गांव के बाहर निकले, नदी जो सीमा की पार हो गई, बादशाह ने कहा अब उत्तर दे दो, थोड़ा आवाज में चलो, धूप तेज होने लगी, बादशाह ने कहा उत्तर दे दो, तो एकांत जंगल भी आ गया, अब तो कोई सुनने वाला नहीं है। वो फकीर बोला सुन लो, उस फकीर ने कहा अब मेरा लौटने का मंदिर में मैं जाता हूँ। तो बात बोला कहाँ जाते हैं, वो फकीर बोला अब मैं जाता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलते हो। बाबा बोला देखिए आप बात करते हैं मेरा महल किससे, मुझे वहां लौटना है। और वो फकीर बोला मेरा कोई महल पीछे नहीं है, मेरा कोई लौटना नहीं है, कब वहां महल में से महल हमने नहीं था, पर अगर बीते तो बीत सकता है, महावीर ने महल छोड़ा जो मूल्यवान नहीं है, महावीर के भीतर से महल छूट गया है, ये सवाल है। महावीर ने धन छोड़ा ये मूल्यवान नहीं है, महावीर के भीतर से धन छूट गया ये मूल्यवान है। महावीर जो छोड़ के गया वो मूल्यवान नहीं है, जो उनके भीतर से विसर्जित हो गया वो मूल्यवान है। संसार बाहर नहीं है मित्र, संसार बिल्कुल बाहर नहीं है, संसार बड़ी मानसिक घटना, बड़ी मेंटल चीज है। इसे दीवार और मकान और रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं, ये संसार नहीं है, क्योंकि महावीर मुक्त होकर भी दीवारों और सड़कों पर से निकलेंगे, ये संसार नहीं है, क्योंकि जब महावीर ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे तब भी रास्तों पर से निकलेंगे, तब भी संसार में होंगे, लेकिन आप उनको फिर सांसारिक नहीं कहते, संसार में होंगे लेकिन सांसारिक क्यों नहीं कहते, ये संसार नहीं है, संसार कुछ और है, संसार मानसिक है, संसार भौतिक नहीं है, वो जो हमारे भीतर एक संसार बन गया है, वो जो मैंने अपनी चेतना के इर्द गिर्द एक दुनिया चित्रों की और विचारों की आवाज कर ली है, वो जो इमेजिन और कल्पनाएं और स्वप्न वहां इकट्ठे हो गए हैं, तो वो मेरा संसार है। संसार मेरे स्वप्नों का है, वस्तुओं का नहीं है, इसलिए जो वस्तुओं को छोड़ने में लगा है ना समझ है, जो स्वप्नों को छोड़ने में लगा है समझदार, वस्तुएं नहीं मानती है, वस्तुओं के प्रति देखने का स्वप्न मानते हैं, वस्तुएं नहीं मानती है, वस्तुओं के प्रति की गई कामनाएं मानते हैं, वस्तुओं में बांधती है, वस्तुओं के प्रति जगाई गई आसक्ति बांधती है, वो सब मानसिक है। क्रांति संसार को छोड़ने के लिए, क्रांति मन को परिवर्तित करने की, अन्यथा घर द्वार छोड़कर भाग जाएं, पाएंगे कि घर द्वार पीछे चले आ रहे हैं, स्त्री को छोड़कर पुरुष भाग जाए, पुरुष को छोड़ के स्त्री भाग जाए, लौट के पाएगी कि जिन को छोड़ के आए वो साथ ही चले आए, वो पीछे छूटे नहीं, वो जरूर छूटे होंगे, जो भौतिक पुरुष था वो छूट गया होगा, लेकिन वो जो कल्पना का पुरुष और स्त्री है साथ चली आई है, पूरा वो जो शरीर है स्त्री या पुरुष का वो थोड़ी दे रहा है, पीड़ा तो जो कल्पना हो स्वप्न सतह के पर वो देगा, बांध तो उसका है, बंधन तो उसका है, पकड़ तो उसकी है, वो जो भीतर विराजमान है पकड़ उसकी है, उसे विसर्जित करना, संसार को विसर्जित करना, उससे मुक्त हो जाना, सन्यासित हो जाना। मैं स्मरण करता हूँ एक कथा कोरिया में घटी, वो चित्र महावीर को समझाएगा, उनकी अंतर्दृष्टि देगा और हम एक बहुत सरल गली जो धारणा महावीर के साधना के पीछे बन गई है परंपरा में, उससे मुक्त होने में सहयोग होगा। एक युवक भिक्षु और एक वृद्ध भिक्षु एक नदी के किनारे से निकल सकते हैं, नदी पार करते हैं, एक युवक भी नदी पार करने को तैयारी की, लेकिन पहाड़ी नाला और तेज धार और उसका साहस नहीं था कि नदी को पार करे। उस वृद्ध भिक्षु ने सोचा हाथ का सहारा दे दू और नदी पार करा दू, लेकिन जैसी इच्छा आया हाथ का सहारा दे दू तो भीतर की सुई हुई स्त्री के प्रति जो वासना और कामना है वो जग गई, हाथ के स्पर्श की कल्पना से भीतर के सोए बहुत से स्वप्न सजग हो गए, बहुत सा दल बहुत सा पत्र जो था स्त्री के प्रति वो सब फिर से साकार होकर उठाया, वो घबराया, बहुत वर्षों से स्त्री के प्रति विचार नहीं होता था, अपने तो दृढ़ता की मैंने भी कहा कि नासमझी की बात सोची, मुझे प्रयोग करना, लोग नदी पार होंगे होते रहेंगे, मुझे क्या करना है, मैं क्यों अपना जीवन इसको नदी पार कराने के कारण बिगाड़ू। वो आंख झुका के नदी पार करने लगा, उसने उस लड़की को सहारा कर दिया, लड़की को सहारा इसलिए नहीं दिया, इसलिए लड़की को सहारा देने में दिक्कत दे दी, सहारा इसलिए नहीं दिया कि सहारा की कल्पना ने ही भीतर जो स्त्री का रूप था उसे सजग कर दिया, वो आंख झुकानी होती, लेकिन आंख झुकाने से कोई रूप समाप्त होती है, आंख झुकाने से वो और रम्य और सुंदर हो सकते हैं, आंख बंद करने में से कोई रूप नष्ट होते हैं, आंख बंद करने से तो वो और स्वर्ण और स्वर्गीय हो जाते हैं। आंख बंद करके घबराया और भगवान का स्मरण करता हुआ नदी पार होने का, पीछे उसका एक युवक विष्णु भी आता था, नदी पार करके उसे ख्याल हुआ कहीं वो पागल लड़का वो भी सेवा और सहायता की धूम में न पड़ जाए, उसने लौट कर देखा वो लड़का उसको कंधे पर बिठा के नदी पार करता था, उसको तो सारे भजन में आग लगी, वो तो कल्पना भी नहीं कर सका कि मैं वृद्ध हुआ हूं और ये तो युवा है और युवती को कंधे पर बिठा के पार कर रहा है, उसको तो समझ में नहीं आया कि क्या करे और क्या ना करे, गुस्से में बहुत देर तक बोला नहीं, कि दोनों आश्रम में प्रवेश करते थे सीढ़ियों पर रुक के उसने उस युवक से कहा कि सुनो जाके गुरु को कहूंगा और उसका तुम्हें प्राश्चित और दंड भोगना पड़ेगा। तो लड़का बोला कौन सी गुरु, उसने कहा उस लड़की को तुमने कंधे पर क्यों उठाया, उस युवक ने कहा मैं उसे नदी के किनारे ही कंधे से उतार दिया है, आप उसे अभी भी लिए हुए हैं। ये जो आदमी उसे कंधे से लिए हुए हैं, किस कंधे से लिए हुए, और क्या हम अपने संसार को कंधे से लिए हुए हैं, क्या संसार कहीं बाहर है, क्या उन मकानों में और उन बच्चों में और उन गृहस्थियों में संसार है जो बाहर है, या कि संसार को हम कहीं किसी काल्पनिक कंधे से लिए हुए हैं, संसार को छोड़ के नहीं भागना, संसार को कंधे से उतारना। तो महावीर जो छोड़े बाहर वो मूल्यवान नहीं है, जो भीतर छोड़ा जो कंधे से उतारा वो मूल्यवान है, वो कैसे कंधे से उतारा, वही उनकी साधना वही 12 वर्ष की तपस्या में वो कर रहे हैं, मैं सुनता हूँ उनकी तपस्या के बाबत प्रवचन ग्रंथ देखता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी होती है, उस तपस्या में लोग वर्णन करते हैं उन्होंने कितने धूप ताप सहे, उन्होंने कितने दिन भूखे रहे, उन्होंने किस तरह वस्त्र त्याग के नग्न रहे, उनको किस किस तरह की पीड़ा और परिचय आए, किस किस तरह लोगों ने सताया और वो कुछ नहीं बोले, इसका लोग वर्णन करते हैं, इसका साधना से कोई संबंध नहीं, कि ये नहीं है असली बात। असली बात ये नहीं कि महावीर के बाहर क्या नाटक घटित हो रहा है, असली बात ये कि महावीर के भीतर क्या हो रहा है। इन बारह वर्षों में महावीर धूप में खड़े हैं या सर्दी में, ये तो शरीर खड़ा है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि महावीर का चित्त कहाँ है। महावीर जब धूप में खड़े हैं या भूखे खड़े हैं या हुआ से खड़े हैं, ये सवाल नहीं है। महावीर का चित्त कहाँ है। अगर महावीर उपवास में खड़े हैं और चित्त भोजन में हो तो सब उपवास तो व्यर्थ हो जाएगा। अगर महावीर धूप में खड़े हैं और चित्त छाया में कहीं हो तो धूप में खड़ा होना तो व्यर्थ हो जाएगा। महावीर कहाँ खड़े हैं ये सवाल नहीं, महावीर का चित्त कहाँ है। महावीर क्या कर रहे हैं ये सवाल नहीं, महावीर का चित्त क्या कर रहा है। हमारा चित्त कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। महावीर की साधना इस बात की है कि चित्त ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां वो कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि चित्त कुछ भी करेगा सब करना संसार को खड़ा करना होगा। क्योंकि चित्त कुछ भी करेगा तो सिवाय शिक्षणों के बनाने के और कुछ भी नहीं कर सकता। चित्त का एक ही काम है, चित्त जो है चित्रकार है, नहीं समझ जो है चित्त चित्रकार है, उसका एक ही काम है कि वो चित्र बना सकता है और कोई काम नहीं कर सकता। और उन्हीं के संसार में उलझा सकता है और कोई काम नहीं कर सकता। चित्र और स्वप्न खड़ा करना, स्वप्न को सृजन करना चित्त का काम। तो चित्त जब तक काम करेगा तब तक वो स्वप्न और चित्र खड़े करेगा और उनको जाएगा, संसार को बनाएगा। संसार को भगवान नहीं बनाता, संसार को चित्त बनाता है। स्मरण रखिए, संसार को भगवान नहीं बनाता, संसार को चित्त बनाता है। तो चित्त जब तक सक्रिय है तब तक संसार है। चित्त निष्क्रिय हो जाए संसार के आप बाहर हो गए। चित्त सक्रिय है तो बंधन है, चित्त निष्क्रिय हो गया तो मोक्ष में हो। तो महावीर चित्त को ऐसी स्थिति में ले जा रहे हैं जहां उसकी सक्रियता छीन से छीन होकर विलीन हो जाए, जहां सक्रियता शिथिल होते होते होते होते शून्य हो जाए। साधना है चित्त को शिथिल करने की और सिद्धि है चित्त के शून्य हो जाने। ध्यान है चित्त को शिथिल करना, निष्क्रिय करना, और समाधि है चित्त का निष्क्रिय और शून्य हो जाना। महावीर की साधना चित्त को शिथिल करने की और उपलब्धि चित्त को शून्य करने की है। चित्त सक्रिय है तो मैंने कहा संसार बनता है, और उसी संसार उन्हीं प्रतिबंधों में हम उसे भूल जाते हैं जो हमें वो जो भीतर है उसका विस्मरण हो जाता है। सच आप कभी चित्र देखते हो, कभी फिल्म देखते हो, कभी नाटक देखते हो, एक अद्भुत बात अनुभव होगी, फिल्म देखते देखते आप इतने तल्लीन हो जाएंगे कि आपको ये पता नहीं रहेगा कि आप नहीं देखे। जब पर्दा वहां खाली होगा तब अचानक आपको चौंक के पता पड़ेगा, दो घंटे बीत गए, हम भी थे इसका पता ना रहा, एक चित्र में एक कथा में हम भी एक पात्र हो गए। क्या कई दफा अनुभव नहीं हुआ उन पात्रों के साथ आप रोने लगे हैं और उन पात्रों के साथ आप हंसने लगे हैं। क्या पर्दा जब खाली हो गया और लोग उठने लगे तो आपने अनेक बार अपने आंसू नहीं छिपा लिए हैं कि पड़ोस का आदमी न देख ले कि चित्र देख के रोते थे। लेकिन चित्र को देख के आप रोते थे, बड़ी हैरानी की बात है। चित्र इतने प्रभावी है कि उनमें आप रोते हैं और दुखते हैं और जानते ही बड़ी बात की वहां पर्दे के सिवाय कुछ भी नहीं है। बड़ी बात जानते हैं, खुद ही पैसे दिए हैं, बड़ी बात पता है कि वहां सफेद पर्दे के सिवाय कुछ भी नहीं है। और पीछे से केवल विद्युत की किरणें फेंक कर चित्रों का भ्रम हो रहा है, चित्र भी वहां नहीं है। लेकिन फिर भी रोते हैं और दुखले हैं। चित्र का बड़ा प्रभाव है, चित्र का प्रभाव ही अज्ञान है। चित्र के प्रभाव से मुक्त होना ज्ञान, वो रोज आप फिल्म देखने न जाते हो लेकिन 24 घंटे मन के पर्दे पर फिल्म चल रही है। आप अपने ही बनाए हुए सिनेमा गृह में रोज रोज बैठे हुए हैं 24 घंटे। मजा मिले कि वहां आप ही तो पात्र हैं, आप ही देखने वाले, आप ही नाटक खड़ा करने वाले, आप ही प्रोजेक्टर, आप ही पर्दा, वहां आपके सिवाय कोई भी नहीं। इसलिए महात्मा का आत्मा ही बंधन है, आत्मा ही मोक्ष है। तो सारा बंधन आपको ही बनाया हुआ, आपकी ही कल्पना प्रसूत, आपकी ही इमेजिनेशन का खेल को आप सारा बनाए हुए। महावीर उस पूरी साधना में उन चित्रों को पहुंच के पर्दे को सफेद करने में लगे हैं कि ऐसी घड़ी आ जाए कि पर्दा सफेद हो जाए, पर्दे के सफेद होते ही एकदम याद आएगा अरे मैं भी हूं और मैं चित्रों को भूल गया। एक दफा चित्र शून्य हो जाए आत्मज्ञान शुरू हो जाए, तो वह चित्र शून्य हुआ यहाँ आत्मज्ञान का उद्भव जागरण शुरू हुआ। महावीर की साधना चित्त को शून्य करके चित्रों से मुक्त होकर उसको जानने की है जिसका नाम चैतन्य है। जो चित्रों को जानेगा वो चैतन्य को नहीं जानेगा, जो चित्रों को दूर कर देगा वो चैतन्य का अनुभव करता उसका ज्ञाता बनता, उस ज्ञान का उसे बोध होता है। इस बोध का, इस आत्मदर्शन का महावीर की संपूर्ण साधना में केंद्रीय स्थल है। लोग समझते हैं महावीर की साधना अहिंसा की है, नहीं। लोग समझते हैं महावीर की साधना ब्रह्मचर्य की है, नहीं। लोग समझते हैं महावीर की साधना सत्य की है, नहीं। महावीर की साधना आत्मा की है और आत्मानुभव के परिणाम में सत्य ब्रह्मचर्य अहिंसा उपलब्ध होते हैं। ये आत्म अनुभूति के फूल है। जो आत्मा को जानता है वो असत्य से उसी क्षण मुक्त हो जाता है, जो आत्मा को जानता अब ब्रह्मचर्य से मुक्त हो जाता है, जो आत्मा को जानता वो हिंसा से मुक्त हो जाता है। आत्म ज्ञान का परिणाम उससे कॉन्सिक्वेंस अहिंसा सत्य और ब्रह्मचर्य में फलित होते हैं। लोग सोचते हैं अहिंसा ब्रह्मचर्य और सत्य साधन है जिनसे आत्मा उपलब्ध होगी, मैं विपरीत सोचता हूं वे साधन नहीं है। साधन तो चित्त विसर्जन है, साधन तो ज्ञान है, साधन तो समाधि है, साधन तो योग है, साधन में नहीं वे तो साधना के परिणाम है। वे तो जब आत्म अनुभव होगा तो अनुभूति के पूर्व उनसे पहचाना जाएगा कि ज्ञान उपलब्ध हुआ या नहीं, उनसे ज्ञान पाया नहीं जाता। महावीर ने कहा है अहिंसा ज्ञान का फल है, इस वाक्य को कोई विचार नहीं कर रहा। महावीर कहते अहिंसा ज्ञान का फल है, अगर ज्ञान का फल है तो ज्ञान पहले होगा कि अहिंसा पहले होगा। आत्म कहते पन्न मानन सौ गया, पहले ज्ञान है फिर गया फिर अहिंसा है। महावीर कहते जो ज्ञान को उपलब्ध है वो आचरण को उपलब्ध है, जो ज्ञान को नहीं उपलब्ध है उसका सब आचरण मिथ्या है। ये स्पष्ट सूत्र है जो अगर थोड़े विचार किए जाए तो ये दिखाई पड़ेगा कि महावीर की साधना नैतिक साधना नहीं है, आत्मिक साधना है। अहिंसा को सत्य को ब्रह्मचर्य को साधना नीति है। आज दुनिया में जो भ्रम पैदा हुआ है वो यही भ्रम पैदा हुआ है कि नीति को साधो तो धर्म मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं मानता, मैं मानता हूं धर्म को साधो तो नीति मिल जाएगी। जो नीति को साधेगा वो धर्म को तो नहीं पा सकता, वो नीति को साधने के केवल एक अहंकार भक्त उपलब्ध हो सकता है। मैं सबसे वाणी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं त्यागी हूं, मैं साधु हूं, मैं गुण हूं, ऐसे किसी ब्रह्म को बड़ा उपलब्ध हो जाए। लेकिन उस परम शांति को उपलब्ध नहीं होगा जहां ब्रह्म का कोई निशान भी नहीं लाया जाता है। नैतिक साधना अहंकार को परिपुष्ट करती है, आपकी भी साधना अहंकार को विसर्जित करती है। इसलिए मैं कुछ लोगों में इस छिपे हुए अहंकार का बोध आपको निरंतर होगा। उत्तरीय साधु में एक प्रसुप्त दंभ का बोध आपको निरंतर होगा। उत्तरीय साधु में एक छिपे हुए क्रोध का आपको निरंतर बोध। इन ऋषियों को हम जानते थे जो क्रोध के लोगों को अभिशाप दे रहे, वो क्रोध नहीं रहते हैं, क्योंकि जो अभिशाप दे सकता है उसमें अत्यंत प्रज्वलित क्रोध होना चाहिए। वो क्रोध हमें इसीलिए है कि उनकी साधना आत्मिकरण केवल नैतिक है। नैतिक साधना के परिणाम में धर्म नहीं आता, यद्यपि धार्मिक साधना के परिणाम में नीच अब आ जाती है। नैतिक साधना पुण्य की साधना है, धर्म की साधना पुण्य की साधना है, शुद्ध की साधना है। शुद्ध पुण्य और पाप प्रकट है, न तो पुण्य को करता है न पाप जहां को करता है, जहां पुण्य और पाप दोनों प्रकट और न अनुभव करता हूं कि दोनों से मुक्त और शुद्ध हूं, उस अनुभूति में धर्म का जन्म होता है। धर्म की साधना शुद्ध की साधना, नीति की साधना पुण्य की साधना है। नीति की साधना केवल नैतिकता तक ले जा सकती है, धर्म की साधना मुक्ति तक ले जाती है। नैतिक धार्मिक नहीं हो पाता, लेकिन धार्मिक तो अनजान अनायास नैतिक हो जाता है। महावीर कोई नैतिक पुरुष नहीं है। बड़े से बड़े लोगों को मैं देखता हूँ लिखते हैं कि महावीर बड़े नैतिक पुरुष है। महावीर नैतिक पुरुष नहीं है, महावीर आत्मज्ञ है। महावीर आत्मा को उपलब्ध पुरुष है, नीति तो उसका परिणाम है। चाहे अपने आप को आधार दिए उसे लाना नहीं पड़ता। अगर हम महावीर के इस विचार को समझे आत्म उपलब्धि को, इस पर थोड़ा चिंतन करे, इस पर थोड़ा मनन करे और इस बात को समझे कि चित्त हमारा जिम्मेदार है और चित्त को धीरे धीरे विसर्जित करे, चित्त को धीरे धीरे विलीन करे, चित्त को धीरे धीरे शून्य की तरफ ले जाए। एक घड़ी आएगी चित्त शून्य हो सकता है। अगर उसके साथ असहयोग करेंगे समय शुद्धता नाम का परीक्षण, अगर चित्त के विचारों के साथ नाम का परीक्षण करें, उसके साथ सहयोग होना चाहिए। विचार आते हैं आने दें, आप सहयोग ना दें, अपने को दूर खड़ा कर लें, जैसे आप केवल तटस्थ दृष्टा मानते हैं, विचार को चलने दें, आप चुपचाप देखते रहें, कौन भी सहयोग होना है, आपका सहयोगी विचार की शक्ति है। वो जो फिल्म पर चित्र चलते हैं उन्हें देखकर जो आप रोते हैं, चित्र आपको नहीं रुला रहे, आप ही चित्रों से जो अपने को संयुक्त कर रहे हैं उसको रुझान आ रहा है। अगर आप होश में भरे हों और जाने के पर्दे पर केवल चित्र रहे, आपका आहार मन से ना हो, आप प्रदुष्ट दृष्टा न हो, भोक्ता न हो जाए, आप उस नाटक के हिस्से न हो जाए, केवल साक्षी मात्र हो, केवल विज्ञान मात्र हो, तो आप हैरान होंगे चित्र चले जाएंगे पर्दे पर आकर, आप वैसे के वैसे बैठे हैं जैसे बैठे थे, आपने कोई गांव कोई देश उदय नहीं हुआ, आपने कोई उदय और हाथ से नहीं पकड़ा, आप मौन तथा दृष्टा मात्र हैं। जो इस भांति विचार को देखेगा असली योग से तथस्थ दृष्टा मात्र होकर, वो क्रम का विचार मुक्ति को उपलब्ध होता है। जो विचार मुक्ति को उपलब्ध होता है वो आत्मदर्शन कर सकता है। महावीर एक ही शब्द है, एक ही शब्द में उनकी समस्त साधना है और वो शब्द है आत्मदर्शन। उस एक शब्द को हम उपलब्ध हो जाए तो वो उसको अनुभव कर पाएगा। किस महत्वपूर्ण किस वैज्ञानिक शब्द को उन्होंने समय दिया है और हम इतना कर रहे हैं लोगों की रक्त की पूजा कर रहे हैं और उनके ग्रंथों को रक्त के स्तर से चल रहे हैं और उनके शास्त्र वचनों को दीवानों को देख रहे हैं। आप सिर्फ कि हम अपने सत्पुरुषों के साथ कैसा अन्याय कर रहे हैं। हम उनसे ही उनका सम्मान कर रहे हैं, हमारा सब सम्मान उनका अपमान है, क्योंकि मूलतः वो जो कह रहे हैं हम सब उससे विपरीत कर रहे हैं। महावीर का सम्मान एक ही बात में है कि आप ज्ञान बनाए। महावीर का स्मरण नहीं, मत करो स्मरण, उससे कोई समझ नहीं है। अगर आत्मज्ञान बन गए हो, स्मरण करो या न करो, तुम महावीर से हो गए और तुम महावीर का आत्मस्मरण करो और आत्मज्ञान नहीं बनते तो तुम महावीर के नहीं हो। जिसको महावीर का होना है उसे महावीर की फिक्र छोड़ देनी चाहिए और उसकी फिक्र करनी चाहिए जो भीतर रखा है, और जिसने उसकी फिक्र छोड़ी वो महावीर को कितने लिए चले वो महावीर का नहीं हो सकता है। इस एक सत्य को हम स्मरण रखें। जगत में जो लोग भी अवजागर हुए हैं, जिन्होंने अपने को जाना है, उनकी शिक्षा एक छोटी सी बात में, और वो यही आनंद भीतर है, भीतर लौट है। भीतर लौटने का उपाय चित्त को भीतर जित करें, चित्त के प्रति चित्त होगा, आप अपने को जानेंगे, अपना अच्छा करेंगे और कैसे आनंद की ज्योति वहां अनुभव होगी, कैसे प्रकाश में वहां भर जाएंगे, कैसी घनघोर शांति में वहां उतर जाएंगे, उसे शब्द में कहने का कोई उपाय नहीं है। महावीर ने कहा है उस अनुभूति को कहने के पूर्व शब्द निर्गत हो जाते हैं। महावीर ने कहा आपके कहने को कोई शब्द नहीं है, जिसे निशब्द में पाया जाता हो उसे कहने की सच्ची को शब्द नहीं होते, जिसे चित्त को खोकर पाया जाता हो उसे कहने का चित्त के पास कोई मार्ग नहीं होता। मन मन मन सुनने को हो, आज तक कभी किसी ने कोई सहार नहीं किया, लेकिन उस तरफ इशारे किए गए, उस तरफ इंगित किए गए, और महावीर इस जमीन पर इतिहास में बड़े बड़े इशारे दिए हैं, उनमें से एक इशारे उनकी अंगुली उठी है उस तथ्य की तरफ, लेकिन हम ना समझ होंगे अगर उस अंगुली की पूजा करने लगे और उस तरफ न देखें जहां की अंगुली उठी है। लोग महावीर की पूजा कर रहे हैं, महावीर केवल एक इशारे जिनका आत्म सत्ता की ओर जो सत्य भीतर विराजमान है। वहां जापान में एक मंदिर है, उसकी बात करके अपनी चर्चा को पूरा करूंगा। वहां जापान में एक मंदिर है, उसमें बुद्ध की प्रतिमा नहीं है, उस मंदिर में केवल अंदर एक अंगुली बनी हुई है, बुद्ध के ऊपर एक चांद बना हुआ है। लोग जाके हैरान होते हैं, लोग जाके पूछते हैं क्या नीचे हो सकता है, एक वचन बोला हुआ है। बुद्ध ने कहा मैंने अंगुली दिखाई है चांद की तरफ, लेकिन मैं जानता हूं तुम ना समझो, चांद को न देखोगे और मेरी अंगुली की पूजा करोगे। महावीर बुद्ध क्राइस्ट कृष्ण इशारे हैं, उनकी पूजा नहीं करनी, उन तरफ देखना है जिस तरफ से इशारे हैं, और वो तरफ कोई और नहीं आपको, वो तरफ कोई और नहीं मैं, वो इशारा किसी और तरफ नहीं, हमारी अंतरात्मा की ओर। अगर महावीर जयंती के पवित्र स्मरण दिवस पर एक बात आपके विचार में पैदा हो जाए कि भीतर की तरफ देखना है, उस सार्थ जीवन सार्थक हो सकता है, पूर्ण न कोई सार्थक है, न कोई आनंद है, न कोई शांति है, न कोई जीवन है, उसके पाने के बाद सारा जीवन अमृत में सच्चिदान बिना परिणत होता है। मेरी बात इसके लिए स्मृति को सुना उसके बहुत बहुत अनुमित हो, और सबके भीतर रहते हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आज में जिन तरफों में प्रसुप्त है जागेगा, परम आनंद के परम जीवन के अनुभव उपलब्ध हो सकेंगे।